आज मैं आप लोगों को श्री आइज़क असिमोव जी से लिखा गया और डॉक्टर सचेंद्र कुमार जैन जी से हिंदी में अनुवाद किया गया यह किताब कोयले के विषय में ज्ञान कैसे हुआ सुनाऊंगी। इसका पहला भाग, पहला अध्याय, अग्नि। सभी लोगों ने कभी न कभी तो अग्नि को देखा ही होगा। हम झिलमिलाती पीली लपटों को जानते हैं जो प्रकाश एवं ऊष्मा देती हैं। इन्हें हम तब देखते हैं जब कोई वस्तु जल रही होती है, जब काठ, लकड़ी, कागज या कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु जलती है तो हमें लपटें दिखाई देती हैं। कोई वस्तु ज्वलनशील क्यों बनती है? प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म या लघु अणुओं से बनती है। ये कण इतने लघु होते हैं कि इनको सूक्ष्मदर्शी से भी देखना संभव नहीं होता है। ये तत्व लगभग 100 प्रकार के होते हैं। 2 सामान्य प्रकार के तत्व कार्बन परमाणु एवं हाइड्रोजन परमाणु हैं। कार्बन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़कर संलग्न हो सकते हैं। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ संलग्न होकर ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है। इन परमाणुओं के संलग्न होने से ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इसे ही हम जलना कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि काठ, लकड़ी तथा कागज में कार्बन परमाणु एवं हाइड्रोजन अणु एक बड़ी संख्या में होते हैं। ये अणु अन्य अणुओं से मिलकर एक साथ झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं। इन जुड़े हुए गुच्छों को हम परमाणु कहते हैं। लकड़ी तथा कागज में अणु परमाणुओं के बड़े समूह होते हैं। ये परमाणु ठोस पदार्थ बनाते हैं तथा ठंडी अवस्था में ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करते। यदि कागज तथा लकड़ी को गर्म किया जाए तो उनके बड़े परमाणु छोटे परमाणुओं में टूट जाएंगे और गर्म गैसों में परिवर्तित हो जाएंगे। वाष्प में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं, जिससे ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। अग्नि में या वाष्प बनते हैं, वे ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करते हैं।